okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Karol Nawrocki odebrał od PKW zaświadczenie o wyborze na prezydenta. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Europoseł Grzegorz Braun będzie miał zakaz wstępu na teren Sejmu. Karol Nawrocki otrzymał od PKW zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta Polski. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. To jeden z ważniejszych momentów przed oficjalnym objęciem urzędu i zaprzysiężeniem, które jest zaplanowane na 6 sierpnia. Wcześniej jeszcze na temat wyborów i ich ważności wypowie się Sąd Najwyższy. Koalicyjny rząd zostaje. Za przyznaniem wotum zaufania do gabinetu Donalda Tuska opowiedziało się 243 posłów, przeciw głosowało 210. Przed głosowaniem premier wygłosił ponad godzinę. Godzinne expose. Potem niemal 7 godzin trwało zadawanie pytań szefowi rządu. Tuż przed głosowaniem nad wotum zaufania szef rządu ponownie zabrał głos. Donald Tusk, zabierając głos po raz drugi, skupił się głównie na odpieraniu ataków ze strony opozycji. Wskazywał, że większość pytań tych partii była stekiem kłamstw, począwszy od nieprawdziwych informacji na temat fatalnej sytuacji w portach morskich, przez granice i rzekome wpuszczanie przez koalicję nielegalnych migrantów, aż po fatalną sytuację budżetu i złe zarządzanie armią. Kłamstwo będzie zawsze kłamstwem, prawda będzie zawsze prawdą i ta debata też to jeszcze raz pokazała. Mówił Donald Tusk tuż przed głosowaniem. Wiadomo już, że wotum ma być również nowym otwarciem. Niedługo poznamy nazwisko rzecznika rządu, a w lipcu nowy, odchudzony skład Rady Ministrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Europoseł Grzegorz Braun będzie miał zakaz wstępu na teren Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział podpisanie odpowiedniego zarządzenia porządkowego w tej sprawie. Dodał, że Straż Marszałkowska będzie reagować siłą również wobec osób mających immunitet. Marszałek Sejmu zmienił instrukcję po incydencie z europosłem Braunem, który zniszczył tablice będące elementem sejmowej wystawy poświęconej kwestiom LGBT. Wydałem przed chwilą komendantowi Sadoniowi instrukcję, że od tej pory Straż Marszałkowska ma reagować również przy użyciu siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem w sytuacji nie tylko zagrożenia zdrowia lub życia, ale również w sytuacji, w której taka osoba będzie niszczyć mienie na terenie, który pozostaje w zarządzie Kancelarii Sejmu. Dodatkowo podejmuję taką decyzję, ona zostanie ubrana w formę zarządzenia porządkowego, że poseł Braun nie będzie wpuszczany na teren Sejmu. Nagranie z incydentu zamieściła na portalu X m.in. posłanka PiS Anita Czerwińska. Na nagraniu widać Grzegorza Brauna, który w asyście kamer i Straży Marszałkowskiej podchodzi do tablic będących częścią sejmowej wystawy poświęconej równości osobom LGBT, zdejmuje je ze stelaży, zrzuca na podłogę i gnie na pół. Ukraiński wiceminister kultury Andrii Nadżos wyraził przekonanie, że ekshumacje polskich żołnierzy we Lwowie będą możliwe latem. Strona ukraińska wydała pozwolenie na pracę w miejscu pochówku żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w miejscowości Zboiska, obecnie leżących w granicach Lwowa. Jednocześnie Ukraińcy uzyskali zgodę na ekshumację we wsi Jureczkowa w województwie podkarpackim, gdzie spoczywać mogą bojownicy UPA. Minister Nadżos zaznacza, że Polska obecnie powinna przedstawić plan działań, terminy i skład polsko-ukraińskiej ekipy archeologów. Jak dodaje, prace mogą się rozpocząć już w najbliższych tygodniach. Jeśli Polacy powiedzą, że są gotowi jechać w czerwcu bądź lipcu czy sierpniu i mają już przygotowaną wspólną ekspedycję, to wówczas możemy wyznaczyć dokładną datę. Jednocześnie ukraiński wiceszef resortu kultury zaznaczył, że liczy, iż także w najbliższym czasie będą mogły rozpocząć się prace w Jureczkowej w Polsce. Tam Ukraińcy wnioskowali o ekshumację żołnierzy UPA. Pozwolenia na ekshumację to efekt porozumienia między krajami. W ich wyniku na przełomie kwietnia i maja w Późnikach na Ukrainie trwały prace ekshumacyjne ponad 40 ofiar rzezi wołyńskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Śnięte ryby w rzece Elbląg i okolicznych akwenach. Wędkarze alarmują o niepokojących zmianach. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni z rzeki Elbląg wyłowiono około 300 kg martwych ryb. Otrzymujemy sygnały o niespotykanym dotąd zanieczyszczeniu wody oraz nietypowym zachowaniu ryb, mówi dyrektor Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu Krzysztof Cegiel. zjawisko dzióbkowania, czyli kiedy w wodzie jest za mało tlenu. Ryba ratując się próbuje pobierać tlen atmosferyczny i sukcesywnie zbieraliśmy niestety śnięte ryby. Właściwie na terenie całego portu Elbląg, w tym między innymi dwukrotnie w basenie portowym, jak również terenu przylegającego do bulwaru Zygmunta Augusta. Inspektorzy już pobrali próbki wody do analiz. Na razie nie ma jednoznacznych wyników badań. Jednak problem nie dotyczy tylko rzeki Elbląg. Śnięte ryby obserwowane są także w Zalewie Wiślanym, rzece Nogat oraz jeziorze Druzno. Klimat. Dobra albo bardzo dobra jakość powietrza w całej Polsce i zaczyna maleć udział OZE w mikście energetycznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zatem w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli udział w Lidze Narodów. Pierwszy turniej sezonu odbywa się w Xi'an w Chinach. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia byli zadowoleni zarówno ze zwycięstwa, jak i sposobu wygranej z Holandią. Było 3-1, a mówi Kevin Sasak. Ja osobiście jestem zadowolony. Oczywiście było parę elementów, nad którymi muszę jeszcze popracować, ale tak jest sport, nie da się być idealnym. Myślę, że najważniejszy dla nas też jest wynik. W mojej opinii każdy, kto szedł, starał się dać z siebie maksa. Bardzo pozytywne emocje. Jestem przeszczęśliwy, że mam przyjemność i mogę reprezentować swój kraj na takich rozgrywkach. Trochę też wzruszenia było przy Mazurku Dąbrowskiego. Cieszę się, że mam taką przyjemność i mam nadzieję, że będziemy wszystko wygrywać. Trener prosił, żeby zostać skupionym i to, że wygraliśmy pierwszy mecz, to nie znaczy, że wygramy kolejny łatwo. Kevin Sasak debiutuje w reprezentacji, a kolejny mecz już jutro o 14:30 po drugiej stronie siatki staną Japończycy, którzy dziś pokonali Chińczyków 3-0. A teraz piłka nożna. Dobra wiadomość, że od gry reprezentacji narodowej odpoczniemy do 4 września. Wtedy zmierzymy się z Holandią. 3 dni później rewanż z Finlandią, z którą wczoraj zawodnicy trenera Michała Probierza przegrali zawstydzająco 1-2. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie ma w planie zwolnienia selekcjonera. Ma za to zamiar mediować między Probierzem a Robertem Lewandowskim. No chyba, że zmieni któryś z tych zamiarów. Faktem stał się podpis pod przedłużeniem kontraktu selekcjonera kadry U21 Adama Majewskiego, który młodzieżówkę ma prowadzić przynajmniej do końca eliminacji następnych Mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej, a finały te odbędą się w 2027 roku w Albanii i Serbii. Skoro są następne Mistrzostwa, muszą być też i te, a one rozpoczną się dziś w Żylinie. Podopieczni Adama Majewskiego zagrają z Gruzją właśnie na początek Mistrzostw Europy, początek o 21:00. Godzinę wcześniej o 20:00 w lubelskim Globusie rozpocznie się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Prowadzący 1-0 start podejmie Legię Warszawa. I na koniec jeszcze żeglarstwo w olimpijskim wydaniu. Silny, porywisty wiatr i sprawna organizacja na wodzie pozwoliły przeprowadzić 2 zaplanowane wyścigi 3 już dnia Mistrzostw Świata klasy 470. To Gdynia. Polska załoga wicemistrzyni olimpijskiej Agnieszki Skrzypulec-Szoty i Szymona Wierzbickiego zajmuje 9 miejsce w klasyfikacji generalnej i jako jedyna będzie reprezentować polskie barwy w złotej grupie podczas finałowej serii wyścigów, a finały od jutra. Od jutra pogoda będzie się uspokajać i tylko na wschodzie pojawi się nieco więcej chmur i słabe opady. Najcieplej będzie na zachodzie do 23 stopni, w centrum kraju będzie około 20 stopni, a nad samym morzem maksymalnie 17 i powieje porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18:00. Maciej Załęcki, Daniel 22,7, Truje Kleśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Trzecia godzina. Zapraszamy do Trójki. Być może odpowie na pytanie, jak się wzbogacić. Porozmawiam o kryptowalutach. Warto z nami zostać. Something's got a hold on me. Rozmawiamy dzisiaj w Zapraszamy do Trójki o zdrowiu psychicznym mężczyzn i mamy kolejny Państwa głos w tej dyskusji. Z jednej strony mówi się o tym, że facet powinien być czuły, domownikiem, dbać o dzieci, ale później oczekiwania są takie, że musi dobrze zarabiać, dobrą pracę i najlepiej jeszcze, żeby był taki bardzo męski. Z jednej strony mówi się tak, a z drugiej strony się mówi później inaczej. No a w Trójce temat o tym, jak się wzbogacić. Pan Roman na naszym Facebooku napisał pod zdjęciem zapowiadającym dzisiejszą audycję, że jak tylko powiedzieliśmy, że się przejaśni, to w Koszęcinie wyszło na chwilę słońce i pan Roman prosi, żeby jeszcze powiedzieć, że jutro będzie bogaty. No więc, panie Romanie, proszę nadstawić uszu, bo teraz właśnie o tym, że coraz więcej Polaków inwestuje w kryptowaluty i że podobno można być w związku z tym bardzo bogatym. Więc nie tylko dla pana Romana, naszego słuchacza, ale dla wszystkich państwa zaprosiłam do studia gościa. Ze mną jest Sławomir Zawadzki, Kanga, giełda kryptowalut. Cześć, dzień dobry. Czołem, witam bardzo serdecznie. Dobrze, Sławek, to teraz ja się tobie i państwu przyznam, że nie wiem za dużo o kryptowalutach, więc proszę cię o to, żebyś wziął to pod uwagę. Natomiast wiem, że Avalanche, pojawia się takie słowo, chociaż mi się kojarzy w ogóle nie z kryptowalutami, tak, tylko z modelem samochodu, i Shiba Inu się pojawia, tak, co też mi się kojarzy w ogóle nie z pieniędzmi, tylko z rasą psa. Co to są te kryptowaluty? No, najlepiej, kiedy mówimy o kryptowalutach, to zacząć od Bitcoina, czyli od króla kryptowalut. I jeżeli zrozumiemy, jak działa Bitcoin... Chciałam kreatywnie. No, uderzyłaś z wysokiego C, jak to się mówi w moich stronach. Żeby zrozumieć, jak działają kryptowaluty, to musimy sobie wyobrazić taki idealny świat. I w tym idealnym świecie są dwie takie rzeczy, których normalnie u nas nie ma. Pierwsza rzecz, to każdy z nas ma idealną pamięć. Wyobraźmy sobie to, że pamiętamy w każdą rzecz, która wydarzyła się od urodzenia aż do naszej śmierci. A druga rzecz jest taka, że każdy z nas jest ekstremalnie uczciwy. I jeżeli kogoś zapytamy o coś w tym idealnym świecie, to wiemy, że nam powie prawdę. I teraz zobacz. To już wiadomo, że ten świat jest nieprawdziwy. Oczywiście, ale to właśnie pokazuje nam, odblaskiem czego jest Bitcoin i kryptowaluty. No bo wyobraź sobie, że gdyby taki świat był, to pieniądz byłby nam niepotrzebny. Bo załóżmy, że jestem tobie winny 100 zł. No to ja tobie mówię, słuchaj, właśnie odejmuję u siebie w głowie 100 zł. Wiem, ile miałem pieniędzy do tej pory, bo liczyłem od momentu mojego urodzenia do teraz. Odejmuję, zabieram sobie 100 zł i przekazuję tobie. I ty ufasz mi, że ja faktycznie te 100 zł miałem ja je w głowie odbieram. I sobie je księgujesz u siebie. No wtedy nie były potrzebne ani papierowe pieniądze, ani elektroniczne i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie, jeżeli zrozumiemy, jak działa taki idealny świat, to możemy zrozumieć, jak działa Bitcoin, no bo Bitcoin to jest po prostu to jest program komputerowy, który działa na całym świecie. Na całym świecie, w każdym miejscu na świecie, każdy może się do niego podłączyć bez względu na to, jakiej jest rasy, płci, jakie ma przekonania. Nikogo nie nim musi się pytać o zgodę. I ten program komputerowy przechowuje informacje o tym, kto ile ma bitcoinów. I nawet teraz mógłbym ci zaraz w ciągu kilku chwil po prostu przelać bitcoina. Wystarczyłoby, żebyś mi podała taki specjalny numer, który byś sobie wygenerowała. To... Czyli taki wirtualny pieniądz to tak? Ale bardzo ważna rzecz, bo kiedy mówimy wirtualny, to wcale nie oznacza, że on jest nierealny. No bo tą największą wartością, która stoi za każdym pieniądzem, jest informacja. No zobacz, jeżeli masz w ręku 100 zł. To czy ile jest warte? No właśnie, to 100 zł manifestuje, legitymuje to, że ty masz siłę nabywczą do tego, żeby nabyć coś o wartości 100 zł. Ale ten papierek nie jest warty 100 zł. A wirtualne pieniądze? No wirtualne pieniądze właśnie nie potrzebują już tej realnej rzeczy, bo są właśnie wirtualne, one są to informacje. Ale uwaga, Bitcoin ma jedną taką bardzo ważną cechę. Ma ich kilka. Wymienię te najważniejsze na razie. Po pierwsze, Bitcoina nie da się skopiować. Zobacz, jeżeli czyli ja mam... niepodrabialny. To jest absolutnie niepodrabialny, okay. Tak. Po drugie, Bitcoin jako program komputerowy jest niewyłączalny. Czyli wiem, dlatego też bezpieczny? Oczywiście, jest bezpieczny. To jest tak, że jeżeli ty trzymasz swoje bitcoiny u siebie na koncie, tak, na takim portfelu właśnie wirtualnym i nie zdradzisz nikomu hasła, to... żadna siła, ani rządowa, ani nierządowa, nie jest w stanie wejść i ci tego bitcoina zabrać, no nie? Więc nie ma bardziej bezpiecznego systemu informatycznego właśnie niż bitcoin. Natomiast te wszystkie historie, które słyszymy o tym, że ktoś kogoś oszukał na bitcoiny i tak dalej, no najczęściej polegają na tym, że my komuś ujawniliśmy jednak hasło do tego naszego portfela. No jasne. Ale właśnie, wróćmy, jest jeszcze kilka ważnych cech. Najważniejszą, myślę, albo jedną z najważniejszych cech bitcoina jest to, że on jest ograniczony co do swojej substancji. Bitcoinów będzie tylko 21 milionów. I nie, ani jednego więcej. Ani jednego więcej. Dlatego są takie cenne? No, to jest zwykła gra popytu i podaży. Jeżeli mamy stałą podaż, czyli no, tak jak powiedziałam, ilość bitcoinów jest ograniczona, prawie 20 milionów bitcoinów zostało już wykopane. Później sobie powiemy, no właśnie, co znaczy ale kopać. To no, właśnie teraz że... jest to później. To co to znaczy kopać kryptowaluty? Dlaczego ja mam kopać jakieś kryptowaluty, jeżeli chcę obracać się w tym świecie? Nie musisz w ogóle kopać. To jest po prostu zadanie dla tych, którzy chcą je realizować. Ty możesz sobie taką kryptowalutę po prostu nabyć i trzymać i handlować nią i tak dalej. No, kopanie jest dla tych, którzy chcą w szczególny sposób jakby zarobić. Teraz o co chodzi właśnie z tym kopaniem? To jest tylko obraz, bo oczywiście to nie jest tak, że fizycznie gdzieś coś kopiemy. No raczej. Chodzi o to, żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo, to wszystkie transakcje zapisujemy na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki jawny. Możemy zaraz wejść do internetu, pokażę ci stronę i zobaczymy z jakiego konta na jakie konto w tej chwili realizowane są transfery. I to jest jawne, możemy to sprawdzić od początku istnienia Bitcoina, czyli od 3 stycznia 2009 roku. Wszystko jest jawnie zapisane. Ale drugi sposób, w jaki to zapisujemy, to taki bardzo, bardzo skomplikowany. Bardzo skomplikowany, taki, że wymagana jest do tego zapisu gigantyczna moc obliczeniowa. I teraz dlaczego to robimy? No właśnie dlatego, żeby nie pojawił się jakiś sprytny haker. Ktoś, kto wprowadziłby fałszywą informację i nagle by okazało się, że komuś bitcoiny zniknęły. Bitcoiny. Tak. No i teraz chodzi o to, że ci ludzie, którzy decydują się udostępnić swoje komputery do tego, żeby one ciągle liczyły. Nazywamy te komputery koparkami dzisiaj, ale na początku tak się nie mówiło, no to trzeba ich jakoś wynagrodzić za to, że oni inwestują w prąd, w maszyny, no bardzo często podejmują jakieś ryzyko. I w tym programie bitcoinowym, który działa na całym świecie, jest zapisane, że co 10 minut pojawia się nowa pula bitcoinów, która rozdzielana jest pomiędzy właśnie tych, którzy użyczyli swoich komputerów. I można na tym w ten sposób zarabiać. Tak, no w ten sposób się właśnie zarabia. Natomiast ja na przykład, który jestem apologetą i ewangelistą Bitcoina i w ogóle kryptowalut, generalnie nie interesuję się kopaniem kryptowalut, bo uważam, że do tego trzeba mieć odpowiednią konstrukcję. No bo dobrze, Sławek, to od razu cię zapytam i dokończmy w takim razie teraz tę rozmowę odpowiadając na to pytanie naszych słuchaczy. To jak zarobić na kryptowalutach, jeśli nie chcemy, bo nie mamy takiego super dobrego komputera, to jak możemy na nich zarabiać? Jak możemy się na nich wzbogacać? Najprostsza metoda, którą ja stosuję, którą polecam moim dzieciom, mojej żonie, jest taka: codziennie albo co tydzień, albo co miesiąc za stałą kwotę kupuj kryptowalutę. I taki eksperyment, który przeprowadziłem już historycznie, wiele razy go przeprowadzam, on pokaże nam, jak możemy zarobić na krypto. Wyobraźmy sobie, a może powiemy to po przerwie, bo to jest bardzo ważne. Powiem tak, złoto, akcje Microsoftu, akcje Apple'a i tak dalej, wszystko przegrywa przy Bitcoinie. Zaraz przedstawię na to dowody. No, nie wiem, czy to będzie tak zaraz, ale mam nadzieję, że narobiliśmy Państwu smaka na tę rozmowę, bo zdaje się, że te 18% Polaków, które inwestują w kryptowaluty, wiedzą od nas więcej, no ale my się też w takim razie będziemy tego uczyć. Państwa gościem był Sławomir Zawadzki z Kangi, giełdy kryptowalut. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i skokiem przenosimy się do Ameryki. Tam jest Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie. Cześć, halo Marek. Witam serdecznie. Ja dzisiaj żadnej kryptowaluty nie wykopałem, ale kiedyś na plaży z córką 25 centów udało nam się odkopać w piasku. No i proszę bardzo, od tego się zaczęła Twoja kariera biznesmena, ale powiedz w takim razie, co tam w Ameryce? Rakiety nie startują, to już wiemy. Migranci protestują, cła. Ty idziesz dopiero do Białego Domu, tak? Bo słyszę, że masz szkło w ulicy. Migranci się chowają, dlatego że administracja Trumpa zwiększyła liczbę nalotów, przeszukań, legitymowania potencjalnych nielegalnych imigrantów. No i te deportacje, może nie tyle jest ich więcej, co za Bidena, czy wcześniej Obamy, czy za pierwszej kadencji Trumpa, co są dużo bardziej spektakularne, głośniejsze, z udziałem sił policyjnych. W związku z tym rzeczywiście wybuchły w Stanach Zjednoczonych protesty. Od kilku dni zaczęło się w Los Angeles, potem także w innych miastach. W Los Angeles doszło do starć, wprowadzono godzinę policyjną, skierowano wojska, Gwardię Narodową do ochrony budynków federalnych. Także sporo się dzieje. Te protesty troszkę przycichły, jeśli chodzi o samo Los Angeles. Tam już nie dochodzi do podpalania samochodów czy niszczenia wozów policyjnych. Natomiast cały czas ludzie wychodzą na ulicę, cały czas protestują i liczba miejsc, w których te protesty się odbywają, jest coraz większa. Wczoraj taki duży protest odbył się w Nowym Jorku. A ja w tej chwili jestem w drodze do Białego Domu, dlatego ja już tam powinienem być. Dlatego, że cały Waszyngton, w centrum Waszyngtonu jest mnóstwo zakazów parkowania. Ponieważ tutaj w najbliższą sobotę odbędzie się defilada, która budzi także sporo kontrowersji tu w Stanach Zjednoczonych. Bo o co chodzi? Donald Trump od dawna marzył o defiladzie. On ma takie troszkę autorytarne skłonności, jak patrzy na defiladę wojskową w Moskwie czy w Pekinie, no to troszkę zazdrości tym autorytarnym przywódcom. W związku z tym postanowił tutaj zorganizować sobie defiladę. Do Waszyngtonu przez ostatni dni ściągały czołgi, wozy opancerzone i tak dalej. No i w sobotę, 14 czerwca, odbędzie się parada teoretycznie z okazji 250. rocznicy Sił Lądowych Amerykańskich. To jest formacja, która powstała jeszcze w okresie walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. No ale tak się składa, że 14 czerwca to również dzień 79. urodzin Donalda Trumpa. W związku z tym... Co za przypadek? Właśnie, przypadek. W związku z tym zostało to zinterpretowane przez dużą część Amerykanów jako taka sztuczka, którą Trump wykonał, żeby mieć na swoją cześć, swoje urodziny, wielką wojskową paradę w centrum Waszyngtonu. W związku z tym tutaj mnóstwo ulic jest poblokowanych, dlatego jestem, jak słychać, w drodze dopiero, bo bardzo daleko od Białego Domu zaparkowałem. A wracając do demonstracji, od których zaczęliśmy, to właśnie w sobotę także, ponieważ będzie ta demonstracja, ta parada wojskowa w dzień urodzin Trumpa, no to odbędą się także kolejne manifestacje i to już w kilkuset amerykańskich miastach odbędą się manifestacje pod hasłem Nie chcemy króla. Właśnie po to, żeby to była taka odpowiedź na te autorytarne dążenia Donalda Trumpa. Także sporo dzieje się w Ameryce. Sporo się dzieje, dobrze, to w takim razie dziarskim krokiem zmierzaj do Białego Domu. Nie będę cię już teraz trzymać przy telefonie. Bardzo dziękuję za te wiadomości. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie, w drodze do Białego Domu przez czołgi, które oczywiście mówię z przymrużonym okiem, które tam na ulicach na defiladę szykują. Donald Trump. Wczoraj w Ogrodzie Różanym coś kopali, widziałem, ale podejrzewam, że nie kryptowaluty, tylko coś zupełnie innego. Nie wiem, co tam Trump schował. Dzięki, Marek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Roman! Ufa, tak jeszcze będziesz walił! Każdy by już skończył! Nie no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Dyskontowe acy w Netto. Teraz papryka czerwona słodka Luz tylko 7,99 za 1 kg, aż 52% taniej. A wora mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złote 69 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Netto. Patent na tanie zakupy. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Ależ dobry biznes zrobiłem. Wart aż 2000. Serio? Jak? Za jednym zamachem założyłem firmę i konto w Credit Agricole. Dostałem terminal bez opłat na 2 lata i oszczędzę nawet 800 zł. A do tego mogę zgarnąć 1200 zł premii. Ty to masz głowę do interesów. Ty też zrób dobry biznes z Credit Agricole. Otwórz firmę i konto firmowe i zgarnij w sumie nawet 2000 zł korzyści. Bank Credit Agricole. Promocja Zyskaj konto biznes z premią i terminal za 0 zł. Trwa do 30 czerwca tego roku. Warunki. Otwórz konto biznes. Daj nam zgody marketingowe minimum na rok. Możesz zyskać darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe Elixir przez rok. Nawet 1200 zł premii, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 3 transakcje kartą. Zwolnienie z dzierżawy terminala przez 2 lata o wartości 800 zł. Firmę załóż w aplikacji CA24 Mobile. Szczegóły, regulamin promocji na creditagricole.pl/firmy. Tylko do tej soboty trwają dni otwarte w salonach Volkswagena. Sprawdź modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. I orzech, i karmel, i czekolado. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie litrowe lody Bongelati. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Bongelati, smak włoskich wakacji. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Karol Nawrocki odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta. Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła je podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. W przemówieniu Nawrocki docenił wysoką frekwencję wyborczą, podziękował swoim wyborcom oraz podkreślał, że jego najważniejszym zadaniem będzie odbudowa wspólnoty. Protesty przeciw zatrzymaniu imigrantów przez agentów federalnych rozlewają się na kolejne amerykańskie miasta. Gubernator Teksasu, zwolennik prezydenta Trumpa, zapowiedział wysłanie na ulicę Gwardii Narodowej w odpowiedzi na zaplanowaną demonstrację w San Antonio. Stacja NBC News podliczyła, że od poniedziałku odbyło się około 30 demonstracji w różnych częściach Ameryki. Donald Trump przyznał, że wyrażenie skruchy przez miliardera i byłego przedstawiciela administracji Elona Muska było bardzo miłe. Musk napisał wcześniej, że żałuje swoich niektórych postów z ubiegłego tygodnia na temat prezydenta. Trump nie ujawnił, czy zamierza puścić w niepamięć spór z miliarderem. Dwie osoby zostały skazane we Francji w związku ze sprawą fałszywych mebli królewskich pochodzących rzekomo z XVIII wieku. Skazanymi są historyk sztuki, który był wykładowcą Sorbony, oraz uznany paryski rzemieślnik. Podrobione meble zakupił m.in. pałac w Wersalu. No i teraz ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, będziesz miał coś o kryptowalutach? Nie tym razem. Nie tym razem będą tradycyjne waluty na koniec, ale zaczynamy od ważnej sprawy dla każdego posiadacza kredytu. Za nami pierwsza rozprawa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie wskaźnika WIBOR w polskich kredytach hipotecznych. Polski sąd zadał 4 pytania dotyczące głównej obok marży banku składowej raty kredytu. Sprowadzają się do pytania o zasadność stosowania takiego wskaźnika w umowach. Przeciwnicy WIBOR-u mówią, że jest on arbitralnie wyliczany przez banki. Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu, komentował dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym Trójki, że tym razem w Luksemburgu raczej nie będzie powtórki ze spraw frankowych i 2 miliony posiadaczy hipotek ze zmiennym oprocentowaniem nie powinno raczej spodziewać się, że TSUE zaneguje ważność ich umów. Oczywiście są tam pewne zarzuty do tego WIBOR-u, to nie jest wskaźnik idealny. Natomiast nie sądzę, żeby TSUE decydował się na opcję atomową. Nie można tutaj zarzucić, że nie było obowiązków informacyjnych, tak jak przy frankach. Przypomnijmy, że też WIBOR jest usankcjonowany przez Unię Europejską, bo po aferze w Londynie ze stawką LIBOR Unia Europejska, wtedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, zdecydowała się na zmianę przepisów. Kolejny krok w sprawie polskich kredytów wiborowych. 11 września, wtedy rzecznik TSUE wyda opinię w tej sprawie, a wyrok zapadnie zapewne w przyszłym roku. Gdyby unijny trybunał opowiedział się przeciwko wiborowi, to koszty dla sektora bankowego wyniosłyby do nawet 450 miliardów złotych. To dla porównania 3/4 tegorocznych wpływów do budżetu państwa. Jest przełom w negocjacjach handlowych Chiny-USA. Państwo środka zmieniło zdanie w sprawie blokowania metali ziem rzadkich. Stany Zjednoczone ustąpiły z kolei w sprawie przyjmowania studentów z Chin. Wcześniej ograniczenia w dostępie do metali ziem rzadkich, które w 70% kontroluje Pekin, doprowadziły do zerwania łańcuchów dostaw i ograniczeń w produkcji aut. A dodajmy, że tym zakazem były objęte nie tylko Stany Zjednoczone, ale też Unia Europejska i kraje Azji Południowo-Wschodniej. Umowa, której szczegółów jeszcze nie znamy, ma być zatwierdzona przez przywódców obu krajów, co potwierdził Donald Trump na platformie Truth Social. Potwierdźmy jeszcze notowania walut. Po południu za franka płacimy 4,51. Dolar też bez większych zmian, nieco słabnie po południu, 3,69. Euro kosztuje 4,25. Funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. A na giełdzie WIG20 stracił na zamknięciu nieco ponad 0,5%. W nocy będzie pogodnie, jedynie na wschodzie więcej chmur, tam też słabe opady deszczu. Od 7 stopni na północy i w centrum do 12 stopni na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich. W górach 8 stopni, ale w dolinach górskich przy gruncie lokalnie 0. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki i mam teraz dla Państwa zaproszenie na wydarzenie, którego naprawdę nie można przegapić. Już w najbliższy poniedziałek, 16 czerwca o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej porozmawiamy o Osieckiej. A dokładnie mówiąc, zrobią to Magda Umer, Krystyna Janda, Agata Pasent i Michał Nogaś. Wszystko to w związku ze wznowieniem kultowych dzieł poetki i pisarki, które ukazują się pod naszym patronatem. Jaką przyjaciółką, twórczynią, a jaką matką była Agnieszka Osiecka? Jak po wielu latach, które upłynęły od jej śmierci, myślą o niej osoby jej najbliższe? Zapraszam serdecznie w poniedziałek do Osieckiej. Początek o 19:00 u nas przy Myśliwieckiej 3/5/7 w Trójce, w jednym z ukochanych miejsc poetki. Można do nas zadzwonić, bo mamy dla Państwa zaproszenia na to spotkanie. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade? Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. 100 lat śpiewamy w tym roku Polskiemu Radiu, a z okazji tej rocznicy sięgać będziemy od czasu do czasu po reportaże archiwalne. Tak będzie dzisiaj. Marian Bekajło i Jerzy Janicki postanowili sięgnąć do nieistniejącej już rubryki ogłoszeń drobnych w nieistniejącej gazecie Życie Warszawy. I tak odwiedzili szkołę tańca, która zapraszała na kursy poloneza i dotarli do kolejnych ogłoszeniodawców. Każde spotkanie to opowieść o życiu, czasem wzruszająca, czasem gorzka, ale zawsze prawdziwa. Na dźwiękowy zapis minionej epoki w archiwalnym reportażu Lekcja poloneza Mariana Bekajły i Jerzego Janickiego zapraszam najmocniej. I raz, i dwa, i trzy. Rebelans? Panowie w lewo, panie w prawo. Raz, i dwa. To będą tylko drobne ogłoszenia. Drobne ogłoszenia, które ukazały się jednego dnia w życiu Warszawy. Tańców Szkoła Braci Sobiszewskich Rutkowskiego 20 wyucza wszystkich tańców kompletami pojedynczo. Studenci z Miszka. To pan może składał to ogłoszenie? Może tak, może nie, nie pamiętam. A co, dużo pan składa tak? Dużo, bardzo dużo. Czy pan zastanawiał się nad tym kiedyś, że przecież za takim ogłoszeniem to kryje się jakieś ludzkie sprawy? Co pan o tym sądzi? Nie, w drobnych ogłoszeniach to nie, raczej nie. I raz, i dwa. Młodość to jest taniec, taniec to jest młodość. I proszę miłych panów, oprócz wszystkich tych tańców nowoczesnych, naturalnie wszyscy my, Polacy, musimy umieć i poloneza. Otóż teraz, proszę państwa, będzie dzisiaj pierwsza lekcja poloneza. Więc proszę uważać. Będzie raz, dwa, plie, trzy. I raz, i dwa, trzy. Owczarki alzackie, rasowe, oddam dobre ręce. Proszę pana, tak jak pies 400 zł, sztuki 350 sprzedaje. Dzisiejszej nocy to już nam tak z mężem dopuczyli, że mąż mówi, bój się Boga, ja pójdę do maszynki, to jest, bo jest zeter maszynkowy, ja pójdę, ja będę spał. Już strasznie się dzisiaj zdenerwował, no gdzieś piski, a po drugie, że nie chce, żeby i ludzie urągali, bo pan wie, jeden człowiek lubi stworzenia, a drugi urąga. A zachodź tutaj. Proszę pana, dlatego się przywiązuje, bo pies jest najlepszy przyjaciel. Kiedy mnie struli psa, więc ja tydzień czasu rozpaczałam. Córka 3 dni nie jadła absolutnie nic, a mężowi żółć się ulała. No to jednak musi być jakieś przyzwyczajenie i okazało się to, że człowiek lubi stworzenie. Jestem 18 lat mężatką, proszę pana. I nie ma mowy, żeby u mnie psa nie było. U mnie musi być pies, bo ja nie umiem żyć bez psa. Mąż pójdzie do pracy, córka pójdzie do szkoły. A ja tylko z tą psiną. Ja do niej normalnie mówię jak do dziecka, tylko tyle, że ona nie mówi, ale wszystko rozumie. Za troskliwą opiekę w czasie choroby i poszanowanie wieku składam serdeczne podziękowanie państwu. A jakże można było się nie opiekować samotnym człowiekiem, którego pogotowie ratowało już, prawda, na dole? To trudno było kogoś samotnego zostawić. No a jeżeli chodzi o żonę, no to właściwie zwyczajna rzecz, taka wzajemna ludzka pomoc. I wydaje mi się nic specjalnie zaskakującego, ani dziwnego, że to jest objaw raczej normalny. Tak powinno się układać życie pomiędzy sąsiadami. A rodzina bardzo, ze mną nie bardzo postępuje. No jak zachoruję, to oni już myślą, że ja umrę, no i każą mi się wyprowadzić. Wtedy kazało mi się wyprowadzać, ale jakoś tam poprawiłam się i chodziłam z dzieckiem na spacer, opiekowałam się tym dzieckiem. Nieprzydatna jestem dla nich, bo choruję. Ile pani ma lat? 70 skończył. hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego, wyuczam szybko. Telefon? Byłem w południowej Ameryce 20 lat. W Rio de Janeiro czy... Byłem w Rio de Janeiro, Curitiba? Byłem w Argentynie, byłem jeszcze trochę na północ, studiowałem w Rio de Janeiro. A dlaczego nie chciał pan tam dłużej być, tęsknota za krajem? Tutaj lepiej. Co? Tu lepiej, dużo lepiej. Dlaczego, bo człowiek nie myśli o przyszłości? Przyszłość już państwo niech myśli. Uh-huh. A tam każdy za siebie, jeden od drugiego rwie, licho jego weźmie takie życie. U nas chociaż człowiek może spać spokojnie, bo jeżeli zachoruje, to jutro przyjdzie do mnie lekarz i nie weźmie ani grosza. Ta. Tam zachoruje, ja chorowałem tam rok, to straciłem, dobry majątek straciłem. Ja w ogóle nie wiem, co to jest ta nostalgia, wie pan, ja nigdy... A pan był kiedyś za granicą? Tydzień. Tydzień? Tydzień, w Australii. Poszedł mi pan ze 20 lat. Restauracja Maxim, dawniej Kaskada, zaprasza petę miłych klientów na codzienne wieczory i noce taneczne. O, jak ja się piję, dzieci. Kto ze mną pije? Ja piję. On pije. Pan, a kto ze mną połowę tego kieliszka? On. Nie ma matora, tak? On pije. A to wszyscy mamy? Dobra. Kto pana pobił? Kto pana pobił? Szwagier złapał po pieniężki, mnie uwiesił po pieniężką. No i to samego początku zaczął do mnie sztukać. I on kiedyś ode mnie pożyczył 40 zł, a ja od niego teraz wziąłem na kredyt pewną znaczy część spieniężenia, która wynosiła na 39 zł. Pianino niemieckie, krzyżowe, tanio sprzedam. To co, dziewczynku, to tutaj jest to pianino do sprzedania, tak? Tutaj, ale nikogo nie ma w domu, ja sama jestem. No. A możesz mi pokazać to pianino, dziecko? Ale ja sama jestem, więc nie wiem, czy mogę. A co, to ten niedźwiadek to jest twój tam, co siedzi na pianinie, co? Tak, to mój, jeszcze od tatusia dostała. A gdzie jest tatuś? Tatusia nie ma, tatuś tu nie mieszka. A gdzie tatuś teraz mieszka? Tatuś z nami nie mieszka, tatuś mieszka z ciocią. A gdzie teraz będzie ten niedźwiadek siedział, jak pianino mamusia sprzeda, co? Może u mnie na łóżeczku. A dlaczego mamusia pianino sprzedaje? Bo ja muszę wyjechać na wakacje. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczki zagraniczne Orbisu. Proszę pana, to są 8-dniowe wycieczki samolotami do Paryża. Koszt udziału w wycieczce wynosi 10 085 zł. Przelot samolotem, wyżywienie, zakwaterowanie, zwiedzania. Bilety wstępu do Moulin Rouge są zagwarantowane, do Folie Bergère. Do widzenia pan. To pani codziennie tutaj tak pracuje w tym punkcie informacyjnym Orbisu? Codziennie. Zaczęłam pracować w 35 roku i to jest właściwie moja jedyna praca w życiu. Proszę pani, a w jakich krajach pani była? Marzę o tym, żeby spędzić urlop raz z mężem w miesiącach letnich na Mazurach. Kupię komplet wędkarski. Może być używany. W tej chwili właśnie się szykuję, bo dzisiaj sobota, a jutro, żeby rano jechać, dziś na jezioro, bo można już złowić lina, czy jakąś płoć, okonia, żeby jechać. No po prostu aż serce bije, pika tak, że te, taką większą rybę, jak 2-3 kilogramy ryba taka wejdzie na wędkę, ona strasznie mocna jest. To człowiek tak przeżywa, jakby był gdzieś na dobrej sztuce, na dobrym filmie. To coś jest, ja nie wiem, jak nie mogę tego określić, jak to można nazwać. No serce po prostu bije, aż żyje jest oddychać mnie w ten czas. Chociaż mam tą chorobę, to mi lżej oddychać jest. Papierośnica srebrna do odebrania w izbie wytrzeźwień. Panie, idź pan do domu, spokojnie wyśpi się pan. Później co pan zrobił? Położył się pan na drutach. Obserwowałem pana, że panu hort nie wzięli. Bo jestem człowiekiem dla pana. Chciałem być człowiekiem. Pan mnie wziął? Tak. Pan mnie wziął? Ja pana wziąłem. Tak? Tak, ja pana wziąłem. No tak. Tak. I pan opiekował się mną? Tak. Tak? Tak. Bo wie pan, jak się bierze force, to trzeba i do żony i masz. O, wziąłem to wypłatę, bardzo pana oddaję, przepraszam, to... że pan się opiekował mną. Tak. Tak? Ja się opiekowałem. I pan nie myl się? Nie. Nie? Nie? Ja panu mogę udowodnić, gdzie pan pił. W ogóle nie mam przyjemności z panem rozmawiać, tylko że jestem człowiekiem dla pana, bo żebym był świnią dla pana, ten powiedział, pies gorąbał, niech leży. Ale jestem człowiekiem tylko dla pana. Człowiekiem. Ktokolwiek wiedziałby o losie Stefana Włodarczyka, wywiezionego w 1941 roku do Oświęcimia, proszony jest o powiadomienie żony. No wyszedł z domu i szedł do pracy, i akurat samochód podjechał i jego złapali wtedy. U róg Wawelskiej i Grójeckiej. I najpierw, jak on był wzięty we wrześniu, to na Boże Narodzenie przysłali mi taką kartę, żebym paczkę posłała. No a później to sam... Nic nie posłałam, bo nie miałam. Wtedy naprawdę nie miałam, było mi bardzo ciężko, przecież troje dzieci maleńkich, komorne i wszystko, także ja nic mu nie posłałam, ale mu rodzina posłała. Później były te listy, chyba z 5 czy 6 listów na cały rok było. Później nic. Nie było nic. Później koniec, tak? Aż do taki telegram przyszedł, no i że nie żyje. No przysłali mi oczywiście z Oświęcima też, wie pan, te prochy, ubranie męża też, wszystko, wszystko. Nawet jeszcze 2 złote miał w kieszeni, te nasze. To te 2 złote w kieszonce było w spodniach też. Buty, no wszystko, te buty to były straszne. Tak. Były tym drutem zalówki do tych przyszedł, były pokrępowane. Taki glina, taka obeschnięta, to wszystko, no okropne było to. I w taki papier był szary, od cementu zawinięte, to i też drutem ta paczka była skrępowana. I to. A czego pani teraz szuka tego dowodu? Potrzebuję, proszę pana, dać na ogłoszenie do sądu i chcę właśnie innego męża mieć. Aha, to pana właśnie. Właśnie, tak? Nie można całe życie płakać. Zginęła kotka, siamka. Znalazcę hojnie wynagrodzę. No rozpacz, no rozpacz, one bardzo do niej tęsknią. To była bardzo zaprzyjaźniona trójka, bardzo, bardzo się kochająca. Przez całą zimę była bardzo przyjemna atmosfera w domu. Przychodziłam do domu sama, one już czekały na mnie, zawsze przy furtce czekają, albo nawet do autobusu wychodzą, czekają. No i nieszczęście jakieś 2 tygodnie temu tam ta siamka gdzieś poszła. Ten dom zawsze był z kotem. Sama mieszkam, właśnie z tymi kotami. Ja w ogóle jestem specjalistką od historii sztuki. Tak. Może właśnie dlatego tak lubię koty, że ja uważam, że kot zawsze w każdej sytuacji jakoś bardzo estetycznie się czy ułoży, czy siądzie, czy śpi, to jakoś tak zawsze dba o swój wygląd. Może dlatego lubię. Zresztą uważam kota za taką bardzo ładną plamę na jakimś, na narzucie, na tapczanie. Uciekł. Nieszczęśliwy, bo ja w ogóle bardzo lubię siamy. A co pan myśli, jak się wraca do domu i jest pusto, to jest przyjemnie? No na pewno nie. A jak się wraca do domu i przy furtce siedzą 3 koty, to jest przyjemnie. No. No i bardzo dziękuję. Pierwsza lekcja skończona, to będziemy jeszcze tak przynajmniej 10-12 godzin, 15 zależy, jak państwo mi wykażą w tym pięknym naszym tradycyjnym tańcu postępy. Był to reportaż Mariana Bekajły i Jerzego Janickiego, lekcja Poloneza. Realizacja Marian Adamski. Autorzy już sami się przedstawili, a to był reportaż z archiwum Polskiego Radia. Powstał w 1976 roku. Zapraszamy do Trójki. Nasza popołudniowa audycja w środę dobiega już powoli końca. Dzisiaj głównym tematem było zdrowie psychiczne mężczyzn. Dlatego między innymi, bo czerwiec jest miesiącem poświęconym zdrowiu psychicznemu mężczyzn.

Teraz za 2699 zł, a w 40 ratach tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%.